سورة النحل مکی سورت تے پا ترتیب دا سورو دا قرآن کریم کی شپاڑسن پا نزول کی اور اس دا سورت الکحف نا ابھی آئیم دعوی دا سورت ترقی دا مخی پا مخ کی سورت بانے مخ کی سورت کی عذاب دا سابقین و مخ کی امتون ذکر دلتا موجوده اینی مکی والو بانی قهد کستا مخی امتو رو خلاف کرو دا پیغمبران عذاب بیوتون کستا امت اینی مکی والا خلافو کی دو عذاب بول کن آغا دا قهد عذاب حدیث کرا دی دا سی او چی یو بناسو بلتا چی دن سر اوزی دیو کن حدیث کرا دی دا سی حد ترسی دلی ربط و مراسبت د مخ کی صورت سره مخ کی صورت په توحید باندې ختم کو نو دلته وای کوم مع الساجدین یا مخ کی استهزاء ذکر وا نو دلته رد کئ د شرک او اثبات د توحید کی تفصیلا چه گورا توحید بیانی گی دیو خاندی استحضا کئی دارنگلا شرک کئی دو دیو خوش آلی گی نو اللہ دا گریف نا دیو بچ کی دینش لکه سنگ چه مخ کی نو بچ شو یا مخ کی صورت کی ویلیو تر مرگ پوری با عبادت کی دیر صورت کی وی زکا بی که چه ما دبانی قسم آ قسم انعامو نکلی دی پنی صورت کی ذکر کئی یا دا صورت تفصیل دے دا آخری صورت دا سورہ حجر وابد ربکا حتی آیاتی اکل یقین دو سکہ ابت تسل اور پسراؤنے یا پدی کی ترقی دا بابا سبقا دو سکہ ابت تسل اور پسراؤنے اور دلائل ذکر کئی تدریم آیاتنا ادلسم طول پیو قسم او تقسیم دے وہ بابون ہوتا اول پندسم آیات پدی کی امور احسان ذکر کئی و زورنا پنیولو دری آلیہ باطل تفرید توحید دویم باب درشتم نسلو درشم پوری زجر بیا بیا و تخویف بیا بیا دریم باب سلو درشم نا یوکم پنزوسم پوری دلیل نقلی اجبائی عورت دشبی پریسالت بانی سلورم باب للہ یسجدنا شپک پنزوسم پوری دلائل ذکر کئی چٹول عاجز دی ماتا منخواد وم باب دواتی آئین نیو سل سوال لسو پوری عدلہ ذکر کئی زورن انسلہ ذکر کئی اتم باب پرد بشر کی فیلی آخر کی دو دا آتا اگواب ادالنڈ حاصل در زیمن کی زورن زورن و انسلہ درد در باطل دا آلیہ و باطل دا تو کی ذکر کئی انعامات مختلف ذکر کئی اتا امر اللہ رابشی عذاب دا اللہ او دل توی چراغ راغلے دے عذاب سمانا راو رسید ہو کر دا اللہ عذاب دا اللہ تو اصل کی من مخ کی اصول کی ویلی ہوں پا معنی دا مزارے دیں مچه پا معنی دا مزاری دین مازی بیولی روڑا وی زکا را روان عذاب یقینی ہو لکه پرونه عذاب چی یقینی ہو تاسلی دلیو کن مخی اومدون حلاق دی قوم دا نو وغیره یقینی دی کنه دی نو را روان عذاب هم یقینی دی و دا قاعده دا چه دا یقینی سیز دا پاران مازی استیماله ای بعضی پا معنی عطا پا معنی دا خد و مالی یقینن را ارسی دا عذاب ولی آخری پیغمبر را اتلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زما او دا قیامت پا منز کی فرق یعنی دا قیامت او زما پا منز کی فرق نشت دی متصل با ما پسی رجز آخری پیغمبر دا مذاب نزدی دی نو تلوار مکوی پدی عذاب پاک دی اللہ اوچت دی اللہ یعنی لوی دی تعالی لوی دی دا آغا شینا چې دیو د الله سره حصہ دار جوړی اور علیګی الله ملائکه بیر روح په وای سره من امری په خپل امر باندې په خپل حکم باندې روح الارواح قران راولې غلو سوره شورا کی ذکر کئ 250 علام یشا من عبادی دا وای را لګی په چا باندې چې رضای شي د بندیانو کول مسله پرې کې دا جو یاروی دیولرا په دې خبره نشته ده حاجت سرګون کې به زمانہ فتقون ځان بچ کې خلاف زمانہ او یری کې دا خو عامه معنی ده لازم سورۃ الشورا 250 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دارن لا وَيَكْرِ وَمُنْتَاتَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا دو قرآن دقل طرفنا فقل حکم بانے او نویتا قویدن کے مل کتاب و سنگبوی کتاب او نا قویوی پا تفصیل دا ایمان پا طریقی دا ایمان دانو چه مخین ایمان انبیاء دا وقتا نمومنان دی او تفصیل لو ما په تفصیل میکو پیدا کړی دی الله سبحانه و تعالی کی بلا د فارز سرګندول دا تعالی خوشد دی الله دا شری وی صدا جوړ دی الله سره پیدا کړی دی انسان من نطفه دین د ساز کی دمنین دوغونه فیزا هو خصیم مبین ناگا دیوی جگړمار سرګند سوره نحل سلور ویایم کی وی او سوره یاسین اتاوی آیم کیوئی وَضَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا ما دا پارا مخلوق کو مثال کی بیان او ڈنگر پیدا کری دیولر اللہ شتیس تای دا پارا پدی ڈنگرو کی دف اون فائدہ دف اون بچاو دف اون تودیدل بچاو و فائدی او دا دی ڈنگرو نا تاسی اخرائی یعنی بازی ڈنگر اخرائی پیدا کړی مې دي تاسو لپاره پدې کې څه دې فون تاسو لپاره فائدې ده دې تو دې دل وځوي تو دې دل لکه حدیث کې راځي ام المؤمنین وای کله به نبی رسول الله جو غسل وکړو کان یسعو ما سره رسول دې شو تو دې دل وزن به تو دل نو شته تاسو لپاره پدې ډنګرو کې دې فون سامان د تو دې دل شړای جوړ کې بل څه جاکټ کوټ او فائدې او باز د دې د خړای او تای د فارشتری په ډېر ډنګرو کې جمال او خایس په وخت د راوستو کې توري هون راوستو او په وخت د تسرهون شړلو کې هر کوئی پلان دې مالدار د کور نه شړي دینځه موټرې وځي دومره باغانه وځي او دا وشو دا شری د فخر او سور حدیث کیم ویدی اجتامال اولاد بانستا چه فرد او رئی تاسی پرتکوی تاسی از خالکم بوجود اقبل الابل دن تاسی کری تا چنی تاسو بالغی رسون کی دی کری تا دا بوج مگر پچاو دلو دخبل زان شیخ بمانه کورا مگر پا مشقت دخبل زان دو من پیٹه دی کلی تا اوڑی اصاب دینا خیلی او چې په سانډا واچي د پاسه وکینا تر باندې واچو پن نور سکینه لته موخه وزه آسان یقینا درستا لرؤوف الرحیم وا وا مهربان دین رؤوف شفقت ور اسورت ور بغال او قجر خره دیر پاره یې سوار شیدا وزیرتن او خایس د پاره کړی دی الله خایس د پاره ویغلقو پیدا کئی اللہ آغا پیدا کئی با اللہ جتا سی بینک ہوئے گی پیدا اینک دار شیو سکو وعال اللہ یو پذیبت اللہ بنے قصد السبیل قصد مارد قاسد یعنی اللہ ترسید اللی قصد السبیل بیان دے دلاری برابر اللہ تان و منها بازی ددین لاری دکگین کردا شوی د الله په زور ایمان نو هدایت به کړو تاسو ته ټولو ته غوندو ته یعنی توفیق د هدایت به غوندو ته الله غزا دې شرا ورې د بران باران لکم شته تاسو د پاره منه باز د دین شراب انسکی باز باران انسکی دندې شي او باز د دین شجرون ولش او ټوکیږي او پاري کې تاسو توسیمون صاحب یسوع توسیمون سروي ډنګر او کا صاحب یسوع شي نبي په مان د نرخ لکه حدیث کې راځي لا تسوم على صوب اخي او کا صاحب یسیم انشی بیا په مان د سرولو سروي تازي بدی کډنګر او ټوکي سایه د پاره پریواران سره زرا فصل او خونا کجوري انګور او هر قسمه د وېونه یقینا پدی کې دلایل دي پاره دا قوم چې یا ساتي سوچتي او په کار کې لګولې ساس شپه ورځ نور اوس وګوي رد په عبادتون کو دا ستورم سابیین او ستوری تا پکار کل مسخراتم تابیری بی امری حکم دا اللہ پدی که دلائن دی دا پارا قوم چی پوئی گی آغا چی پیدا کری تا در پزمکا کی مختلف دی رنگون دا غی پدی که دلائن دی دا پارا دا قوم چی فن داخلی صرف اللہ غزات تی چکار کل گولستاسی دریاب لتا کلو چو خوی تاسی منو دا دینا لحمن وخا اینی باز وخا مئے طریان تازا لحمن طری مئے اوخی دا دین اوخی دیو منو دا دینا حلیتا کالی تلب سونا چو اوخی تاسو اوباسی تاسو دا دینا کالی چاون دی دیلرا ملغلری پنجکی اوی ایتا کشتای شتاون کی فی پدی کی او بولا یعنی شلاون کی رستو کی او بولا تبویا چل کدا شلیگی چولا توی تاسی دا بحر باری دا اللہ نا تجارت او خواب خواب شکر رواسی او یخیری اللہ پزمک کی رواسی غرونا القل قبیس القل الواح اغیس رو لگوی چون نڑکی کی پتاسی باندی یا دڑخی دلونه پتا سی باندې وانهارن او روانه کړی دي انهارن مفعول د فعل مفعول او جاری کړی دی الله ولی وسبولن مفعول د فعل مفعول او ظاهر کړی دی الله تاسلاری چې خابخا لارو وای علامات او نخری د خدای توب او بصور باندې هم دی ولار مومي خپل اشاره برابرې آیا نو هغه ذات چې پیدا کوي هر شی نو دا دې پشان دا چې نشي پیدا کولی هیڅ شی برابرې دې شي نه نه دورې فن علی او کچریش واری نیابتور د الله نو پشمار کې نشي راوستي ډیر زیات دي یخیر الله خواب خواب خون کې مهربان دي الله کوله باغاچی پټوي داسي واځي سرګندو یعنی ظاهر حال او پټ حال دوان پاکسان یذور من دور الله دایذو خاصن وختن غواړي دی بيد الله نه دبل شان حاجت یا کسان چې رحمت کوئی بيد الله نشي پیدا کولې شي شي انکيره ته هي شي بالکل تنوین د تخلیل پر معمولی شیم ولی سوری حج کنو مچم نشیدار کولی زعفت طالب ورم اغا ورسرو لگوی او دیو پیدا کرشوی دی مڑ دی ندی جون دی اللہ وی مڑ دی ندی جون دی دا دنیا جون نشتای من وقت کیا رولو زکا پشرا د سیر کبیر کی سیر کبیر سره د شرع نه پای کی لیکي کور خبر مگر زوا سمانه خبر والا پس پیږي نه کور خبر مگر زو منځو کا او پدین باندې ځان کوته زکه مړې پدین نه پی معنی دا او پته نشته ری د خلکو دا دین اکانو ته ځان پزان باندې پته نشته د دین اکانو په خپل ځان ایان ایوب سون چې کله به یو پورته کړې شي د خبر نه ا دیوی بابا زما حاجت سرکې او دور پهلوان دی حاجت سر کون کې ساسي حاجت سر کون کې دې ایک یو راګسان چې یقین کې باخر زونه د دې منکراتون انکار کون کې دې د مسلین او دی مستكبرون ځان غړګلون کې یقینا لا جرم یقینا خامخا الله کو اره پاغه چې پټي دی واه چې ښکارا کوي یقینا دا الله دوست نه لري هغه چې ځان غړګني تکبر کوي او کلا چې ویل شي مخلوق ته سراولې ګرځم ساتي وای اساطیر الاولین کسی دې د پخوانو چې بار کې دی او زارم بوجونه خپل ګوره پرز د قیامت او بوجونه دا کسالو چې ګمرا کړی دی به دلیلان ډیر بد دی چې دی یزرون بار کې بار یا د دنیا نه بارې ځان سره راو یقیناً فریب کړه کسانو چې په فاد دینه نوراغه آزاد الله الله یعنی آزاد الله پوری یادم کورونو د دوی ته منل قواعد د بنیاد نه منل قواعد د بنیاد فخر علیهم نو پریوتو پریوانی چت د پاسه د دینن اور هغه دیو تا صاحب من هيسو داغلورینا لا یشورون چی پوانو به چې رقم طرف نه ناره وریز د باران کی گډز یو زم مزیدی بابا خوشاله ملکور کې ورغی دنیا پور کې ورغی داسې آزاد ددا شروری نه پتا وته او بیا با قیامت کی او شروې دیو لرا رسوا دکی او ایبا رسوایی دا سشو استاسی سشو شرکائی اللذی اغای صدار زمان چه تاسی گرزو جید اغا چه وی تاسی تشاکونن جگڑی مکولی تاسی فیم پا بارد آگوی که یو مانا یا شقاق نشی دشوری شق نشی چاودی تاسی داگوی پا بارکی که چا با خبر گلتا چاودی تا دادی زیارت پا بارکی خبری که نگوری پلانی سریدار کدو قال الذين نور باكسان چې له یقینن شرم دل دنن او بدی د بکافرانو هغه دي کاته چاري وا ساګان دینه فرشتي په دا شهر کې چې ظلم کوون کې په خپل ځان شرک فال خو السلام نو کې بږي غاړه الله دا اے اوس کو بدمعاشي کوي کنه یا مدد څه کوي نو مون عمل کوون کې بعد بلا ولینا الله بواره باجتا چه همیشه کول تن نشی دروازو د دوزخ همیشه به پدې کې یا په دروازو د دوزخ تن نشی دن نشی ډېر بد زیر د غټانو متکبرین او بواره چا کسان ته ځانې بچ کړو د شرک دا سره ولې ګل راستا چې نو وي به خیرن خیرن کثیر خیر هر څه خیر دی عقیده یې نصیب له خیر قران را کو خیر مال را کو خیر ژوند سکون خیر قران ته کېنه ولوم خیر خیر د خیرونه را دا کسان احسنو چې بیان یو کو پر ژوند دنیا کې د قران نبی بدل د پار حسنتون جنت یو ما کسان چې وکړه په دې ژوند دنیا کې حسنتون نیک عمل نو بدله ورته الله ورکړي خامخا کور د آخرت غوره دی او څو خیسته کور دی د پاره د نیکانو جنت آدم دو سیدو کور چې د نکیږي و دې ته رواني وی لاندې دا غین ولی وی بدی ول رفیها په دې جنت کې مایشاون هغه شریف وړي لحم طیر وخی بوی حور و نعین کنو امثال لقلو ام مکنون حور و نعین غٹ افسر گولد قاسرات و طرف نظر ببندی نظر بندون کی ویسه بانا خاون نببل چاہتا نگو دا خاون نظر ببندی بلی خزی تا بنگو دا سی بخیستی دا نه چې خاون سر رواني او دا یو طرف داسې یره د سرګه مې داسې سوځیدله داسې هغه طرف دا یو بیل باب دی داخلي په کوي سړی غریب وسو پی یو تمام ورځ د بار کار کوي غټه خبره باندې پیږي او اشاره وړي کم وي او سړی سړی غریبانو کو پریشان دي پریشان سړی بغړ شي نه پیس نه کوي تر څو چې چا په ګوته والي نه چې دا نظری خپل فن دی علماء پا دی بانی مستقل کتابون دی کری اثار و نخی ذکر کری دغسی بدلاور که اللہ نیکانو تا آغا دی نیکان صاحب آقلی دروی فرشتی پداسی حال که طیبین چو صاحب یعنی معاہدین حج که راجی سری رشتم سور نور شپگیشتم زمر دری اوی آیم تایید دری طیبین ات طیبات ولی طیبین وی ولی سلام علیکم بچوی بچ سلامتی دی پتا سمانی دن نشی جنت تپا سبب داغ عمل چتا چی کولون وسیل عمل لے کننے انتظار نکوی انتظار نکوی دیو مگر دریش راشی دیو تا فرشتی مخکم دا آیات تر شروع او یا راشی دیو تا حکم در افستا یعنی امر نعذاب دارنگ لا کار کروا کسانو چوو بخوا دینا زیادے ندکرم دی لیکن او دیو بخفر زانو زیادی کون کی دور سید دیوتا سیئات و سزا دا عمل عملو چی دیو کڑے او نازل شو بدیوانی آغا چی دیو اور پوری ٹوکی کولی آغا عذاب چی دیو اور پوری ٹوکی کولی او زجر مشرک تا پشر او آیا کسان اشرکو چی شرکی کڑے سور انام یو سل آتا سل ویختا اصور آراف کے می واللہ امرنا بی حاضا دمان دا مشران جکنو اللہ اور تویلی کرنے اللہ دا سویلی رضا او شید الله نو نبوي مون عبادت کړي بي دزن د هيشي منګاو نزم مشران نو نبوم حرام کړي بي دز د حکمن هيشي سورې اراس کې او تروړې بس والله امر نه دا مشران چې څه کوي کنه د ځان نه نکي او چت خلق دې سدې به ته معلومي اپوخوا مشوره خبرو درې تر څو داخله دین امور نه ډېر نه خبره اوس په الحمدلله ډېر کار وکړو چې دا ایمان چلے ونه سب کړه غو نه هغه ورته راټیټ شه ته لگا نه ناراضي وی چې ابا دې مولا سي مونږ ته زیاړې ونه کړې په چوکښه ایلم دریا دې دا بم پچی ایلم دریا دا الله کذالک علم دریاب ته شری مشران سکون نو دا اوتی بوتی بم پکی ها رشد البیان بم پکی نور نامه اد نامه بم وی خلن در نامه جن نامه د اوسیر میراتم دا درو بم پکی ها الله اکبر کذالک خالد دغرن لکړوا کسان شو بخوان رین نو نری په پیغمبر زبانی اعلی رسول په زیبه د پیغمبر بګر د سوال سرګند پریم با ايګینن مون لګری دی فاریو مت کی رسول پیغمبر پدی مثلا او عبد الله یا قوم عبد الله ایسه مساله ده او ګران مساله بندګی او کید الله او ځان ساتي د هر سرکشنا وبینهم نباج د دوینا او سوتی حد الله چلا رسمګړه دتا الله او باز د دې نه غالي چې ثابت شو په دغه ګمړای نو زی او ګرځي په دوریا کې وګورې سرنګ شو انجان د دروژن مخکې امتونو دروژن مجرمان می تبا کړی داستا امت کا خلاف کې نظام تبا کړی ان تارس کته هرس کې د دې په ایمان علا خداوم د دې په ایمان یا د دې په توحید راوړل غریبا درو والله توفیق نو کیا چاله راي وزل چې کومره او نه وې دی لره سوق امداديان او فری دی پرون د الله تعالی جهدا ایمان پاخه په صبر خپل دا شی وي چرې بام فرصت کې الله رسول چې منشي د قیامت منځله نا نا نا ولینا دا لوزه فری الله باندې حق کل پورا رښتینه لیکن اکثر د خلکونه نه کویږي لیوبین لهم چې سرګن شي دیو تا وا چې دیو استلاب کړو پاږي دي یا بیان کړی چې دیو تا وا چې دیو استلاب کړو پاږي وریعلم الذین کفروا او چې کوه شا کسان چې کفر کړی چې دیو دي دروژن یا دا معنا چې سرګن شي کسان چې کفر کړی چې دیو دي دروژن یقینا وینا زمون یو شیتا کله چې اراده مونږ کو د وجود د ریشي هم دغه د شوایو مونږ له د تكون شنوشي شنوشي بس وقفلشت او دا شنوشي علما ذکر کوي زمونږ ساسي د خوې د پاره دا شق نوشي دا الله په کارونو کې امر کې وقفلشت او ها کسان چې هاجرو فیل الله هجرتو کې فِاللّٰهِ اِذَا اللّٰهُ رَدِّنَ دَفَارَ پس داغینا فِاللّٰهِ اِذَا اللّٰهُ فَبَارِكَ پس داغینا ظلمو چه پدیو زیاده شوی و خام خواه زیبور کو منگیو تا پا دنیا کی خیستا او دو رئی اللّٰه کم کم زینو کی زیبور کو پا خواچی دای ملکونو تراغلی عرب راغلی نور جهاد بانی راغلی دلتا پاتی شوی دی اللّٰه اور لفظ دی یا اقبل ملکونو کی حجرت کر دلتا پاتی شوی او دو رئی راغلی و ما ته ویل چې موږ د لاهور مې نه هغه څنګه برتانیې کې پاتې کېږو یو شاګر زمون تللو برتانیې ته هغه ته ویل چې موږ د برتانیې ته زه به یو سمې د برتانیې د انګريز سبزي کېم تکبر دي دونه ناکاره کوم او چې زه نو پلانې پلانې دې کې علماء دی حق پرس نداوی نبزان نکٹکے کنم پر دو رزو کی بری گمراہ کی خضا وزتوی نکار رزکون سلو سر بینورم نکار کرنی ندا داشی مسئلہ دا دما آگا تووی لر ریزہ دا لاہور یا ما افتر دا لاہور نیس تا شکل دا لاہور والا نبیائی ما تووی لر شیخ منگ اصل کی عرب یو مشران زم پخوار آگری منگ عرب یو او دل تلاور کې به شي بالکل حضرتونه خوینه شکل شیری ټول دارو دا ملکونه به الله عزاد الله اکبر او خامخ ادا خو د دنیا زیر مال بول کې یجد فلاق مراد من کثیر وسا او خامخ اجر رسنه یعنی د اخرت ډیر لوی دی کاش کډیو کوی دی هغه کسان چې کلک شو بدین او خپل رب با نزان سپاری و دا اغی عجر دا دیر بیسا او دا دلے گلی من پا خواستانا بگر سڑی رجال لفظ کی سختی دا سڑی کار گران دنو سڑی میو لے گر بولی و اللنا پا قوم کی نشو دے دے نور فساد تے نشو دے حدیث کے راضی و اللنا جو دی نو شیطان فائدہ دی و شیطان یو دائی مجھے مصر شیطان دی کلب اور توی بگرو لگ درنګ ورته کله به خو چې تا کړو چې را پیدا د کرک پروت دي کله به ساده وای دا ماشوم دبا شي کوتي نږدې کی او رښتیا ساده دې نه راکړ خلق دې کنه ماشوي دا طریقې نو پیغمبر یې بګینه دلې کړې اری جان نو هی لای دې دوای کو مونږ دیو تا یې نی وینا کو مونږ دیو تا بتاي صفاتري تپوسو کې اهل ذکر د علماونه په خواني علماء وګوري کشريه تاسو پیډون کې عرفل ملان کې ابن زیبیا رحم الله لیکري پته د تنه د مجتهدینو نه په مسلې تپوس کې زکه نصوص محدود دي او حوادث بے حساب دي نوي نوي پیتي نو ضرورت را نه کنه بل فسالو امر دي او امر د فارزسي وجوب یا سنت یې تر او گو رئی دا مطلق تقلیب خمانی و تقلیب شخصی دیتو ایدا شرک دی نمانگو آئیو مطلق کو پا زیمن دا مقاید کی رازی خل وجودی نشتر او جمع پا زیمن دا افرادو کی رازی خل وجود والا نشتر یو که تقلیب دا نس و مقابله دا عقیده کی خدا خود کفر بیدینی دا دا قیاس شیطان نو گره پا مقابله دا نس کی. او که تقلیب پا مقابله دا آیات و دا حدیث کی جدام پوشی دا حدیث و دا آیات تا ده نمانم خود دلی سوڑی خبرمان دا خود کفر بیدینی دا تا پا احکامو کی دا گناه کبیره دا متعرض دلائلو کی دا یو امام قول دا پارا دا ترجیح ورکول یا چه من تا علم نئی دا یو امام خبر کری نارچی دا کم نس نا استنباد کری نارس را دلیل شده نا پاغبانی من اعتماد کو چه اصول مضبوط تی دا تقلید شیخ الاسلام امانی ابن القیم امانی او طول از ریا کن ولی بیا خفند جرح و دا تعدیل دا مصطلح الحدیث چه دا حدیث حسن دا سیده قرآن حدیث که خونش تده چاویلی دی محدثین ویلی دی چې دا محدث کول معنی امام ابو حنیفه یو محدث فقیه دی دا یې کول معنی وکړم جوړ تاسو دا اصل وجه ده اصل وجه دا ده صحابون و تابعینون ثابت تی و دون خبر را تقلید شخصی ثابت تی و اصل کی دویا مسئلہ دا ده دا بخاری و دا مسلم صحت بانی دلیل پیش کول قرآن و حدیث کشتا دی سر آتا نشتا دی خبر کون وی مدد دا وی پدی اجماع دا نو قرآن و حدیث نلاو اجماع تا خودی حجت نوی او په اجماع دلیل لرو نقض دی په دعوت تقریب اتام نشو چې وای نو دلیل راسی نه دی دعوا او دلیل په منځ کې دان منګ وایو یو داسې تقلید دی لکه بریلیانی کې مشرکان یې کوي دا خو کفر به دی دا یو تقلید دا دی چې امام د کوم آیات او د حدیث نه استنباط کړی دی دا سړی شکه دی د په عدالت او د شکه باندې خلقو اتفاق کړی دی د دې وجنه امام زهبی رحم الله وی میزان الاعتدال اولنی جلد زب د خپل کتاب کې هغه ائمه او تذکرہ نکوم چې دا وی امامت او عدالت شهرت او تواتر سره رسیدلې لکه امام ابو حنیفه شافعی پلان دښه پسلورم جلد کې د میزان په باب د نون کې ذکر کړي نعمان ابن ثابت ضعیف او کېږي اوس دا دغه مشوره کوي چې ردا ویل دي کنه نمنګ وایو چې مخطوطه وګورئ زاهبی دل تدا وایي چې د دې تذکرہ نوم بیر نه علامه ذکر کوم یم نه او آخر کې شوی مخطوطه په سر باندې چالي کړو د ځان نه چې اپ کېدل به تحقیق شوی دا اوس علما په تحقیق وکړي چې دا غلطه زاهبی نه دی ویلي دا سلورم جل کې جراغلی دي دا دسته منل بوخره بل دا چې دی وای شي سې ستاو د دین روایت نه راغسته نو موږ وایو چې امام ابو حنیفه نه سې ستاو روایت ور زده نه راغسته خو د امام احمد بن حنبل رحمه الله د امام بخاری خپل استاد دی په بخاری کې دوه ځای تعلیقاً روایتون راولی متصلم نه نبی اسو جو کمزور شو دا اسی بے انصافی دا تیم سر اوان دو رسل اوشتا دو تیم نو غرض میں دارے د هر شی خپل حد دی، د حد نه کمول او سیوا کول تقلید جامد په نوم باندې مطلق تقلید نه انکار کوي. مونږ وی جامد کوم غیر سر نه منو نه، مونږ هغه تقلید منو چې متعرضی یا مونږ ته علم نه یو امام سقی دا خپل ترجیح ورکو. نو کدا مونږ نه کوو، مونږ وی حدیث صحیح د جرح لاړه ختم شو، صرف نه هو ټول ختم شو، یو علم مونږ بیا پاتې نشي. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كتا شرف ویږي نو علماء مې تاسو ته بالبينات او لګلې مې عقلي دی واضح بينات او واضح دلایل والزبور او نقلي دی واړه کتابونه اور اگل را لګلې مو تا الذکر قران دې د پاره چې بیان کې خلق ته هغه چې لګلې شوې دی او تا وحی دی ولعلهم يتفكرون چې دې سوچو کې خامخا سوچو کې آیا به یې دیا کسان چې تدبیر کوي د سیئات د جرمونو دسنا ان يصف الله چوب منډي دی لرا الله پسمت کې یا به یې دی چراب شریو تا عذاب ددا شلوی نه چریو نه پویږي آیا به یې دی به خوف دی بچ بچی نا نا نا نا بچی یا اونی سی دیولا سی تقلو بیم پا گرزی دلو دادوی کین حالات دا سفر کی اونی سی نونی بای فما هم بیو نونی دی دیو آج دا کون کی اللہ لرم یا اونی سی دیولا را علا تخوفن پا کموالی دا مال یا سرد یرینن یا رستو دا یرینن فیرو کیونیسی یا لا تخوفن اونیسی دیو لرپا حلاکت خوف حلاکت یقینن رفستا خوابقا قدردان شفقت ولو بیغربان دی واوا بیغربان آیا نوی دیو آوا چی پیدا کری دی اللہ دار سیده من شیئن دا سشینا چه مای لکی گی سوری دا دی خید رب تاو گستا سیده که اللہ تا اووی دیو دا آخرون زلیل آجد ای اللہ تا نو آیا غی الہ گرزیدش نشی یعنی مخلوق ٹول مختائی دی اللہ تا سوری والا دی خاص اللہ دا سیدہ کیا گا چبر دیو کتا من دابتن دا زندہ سر نا ہر قسم زندہ سر او ملائک او دیو زان غٹ نگنی یریگی درخ پلنا مم فوقیم چه غالب دے پا دیو بانی فوق مانا غالب دے دی اول قاہرو علا عبادی ویفحلون ما یکمرون او کئی دیو آغا چه دیو تا حکموشیم فرشتے خلاف نہ کی وقال اللہ وہی اللہ عقلی نقلی درین ذکر شوس وحلی درین ملی سے حاجت سر کون کی دعا یقینا حاجت سر کون کی رئی کیاو خاص زبان ہوئی رئی گئی دی اللہ اختیار کی برا وقتا یا تعبیر او دی اللہ لرد بلن واسبا پورا دی ممانا دی اللہ لرد بلن ہمیشہ یا دی اللہ لرد الدینو غاڑے خودل واسبا ہمیشہ یا دا دین دے دی اللہ لرد دین مضبوط اف غیر اللہ تتقون آیتا سید اللہ نا علاوہ بید اللہ نا یری گئی واغا چه پتا سی باندی دی من نعمتن دس نعمتنا من نعمتن در نعمت نو دا اللہ دا طرف ندی هر نعمت چه دا اللہ دا طرف ندی او کلا چورسی کتا استا تکلیف ندی اللہ تا تج ارون چونکی دل نستازو یری فریاد کوئی لکه نبی علیہ السلام عمران ابن حسین تجویر دسو عبادت کے بے دو شپک پاسبان کی آیو پزبکا کی دا شپک پزبکا کی یو پاسبان کی وی کم یو ستا دا یری او دا محبت تی وی اغا تیس سبا جی پزبان مشرکین و اللہ مانا خدای مانا و بیا کلا چی لری کی پرانی دی تکلیف هن کمستا سینا دا سا فیوڈر امین کمستا سینا خپل رب سرا یو شرکو نور حصہ دار کئی عاقبت انجام سره چې دیو کفر کی پاغم نعمت جوړ کړې ده موږ دیو ته علم مال د فائدہ له زر د چکو او شي او ګرځي دیو لیما هغه شال راشي نه پويږي چې هغه وي پوان دي اموات غیر احیا لا یشعرون ایانا یبعثون نصیبن برخی چنه دی کوه پیس برخی داغبال چورکره من دیو تا سور نسا کی مون کل سمعنان کی ذکر شیو هادا حلال و هادا حرام بحیر صاحب وغیر قسم بغده اینی اللہ گواری اللہ هادا خواد تکوز بوشی تاسی انداغا جو تاسی همیشه جوڑا وی او ګرځي دی الله لاله فرشتي دې دې پر شرک اعتقادي اوس شرک پھیلی شروع کوی جارو ریوال آیا لګو سبحان الله پاک دی الله د دین او دې د پار دی وی هغه شری وباړي وای فرشتي لړ دی الله قران ول دې په خپل ذکر کړی او کلا چې بوشرا زیره او پیش یو تند دوینا پجینای زلا نوشی مخدد تکتور او وی دی غم جن کازیم دک دغم کازیمین الغیزا مخکی تیر شو پوٹیگی دا خوم من سو ان تناکار زیری اغا بوشرا چی زیره او پیشوی دتا بیهی باغی سرا گورا بیهی زبیر دا بزکر راجی کڑے پکار خو بیهاو دا په دیوار د بازار ګرځر قران بلاغت ته مخکې سورې کې مونږ ویل دو ساتي دی الله ايوم سکو ساتي دل الله هونن سرد سپکوالین زوي شي نو هغه ته ډېر پیسې رې کې اوچا زلو شي کنا یا ای کې منډي فتراب بخار جوې دل موعوده سویلت به اي ذنب قتلت دیر بد دیا چیدیو کئی بیسلی دفار دا خلکم چیقین نکئی باخرت منکر دی دا خلکم مسل السو سو صفت دی بد یا حالات دا آلیہو دا دی دی بد او اللہ لگا صفت دی آلہ صفت دی آلہ اللہ غالب و اکبت والا دی ولو یو آخذ اللہ او کشری نیولی اللہ خلق لرا بے ظلمن فظلم ددوی نو نبو اپریخ سیاتی ددوی نو نبو اپریخ علی اپدیزم کبانی من دابتن اس قسم زندہ سر ما ترکا تحت النفی لیکن رستو کئی دیو یو نیٹے مقرر پوری نو گورا اس کا پاری ہو سیاتی ہو غلطی نیوی نمان کو پاتی خدا ہو کہ اللہ بیا ہو توبی توفیق نصیب کلا چراشی دیو تا نیٹر دی لایستا خیرون ساعتا منہ بورستو چی دیو یو گڑے انہ بور کدیو مخی کی دل باری منشی گرزی اللہ لہا چی بد گنی دیو پخپلا بد گنی او بیانی چی بید دوی دروغ او دیو دا پار دی حسنا چی دیو لہدی بہتر بخان دی یا دیو دا پار دی حسنا سامن بی خواب خائن یقینا دیو دا پارا ہوندے او دیو با بوفرتون تیل والے شوی بھئی پنی ہوتی بوفرتون تیل والے شوی بھئی لکر سڑی خیال لی او زر چو گردے او اچانک ورول شلان دی پنی سر دا دغسی فیو خز بن نواسی و لغزام لان دی بسر نکن پنی قسم پالا یقینا لے گلی دیمو گینے اللہ ویزا گوائن پنی الاهم من قبلک ډیر امتون د پفاسه چې خیسه کړی دی ته شیطان بد عملونه لري دا شیطان دوست دې دوی الیوم نن وجم دې موجوده و ده یا دوست به دې قیامت کې ته پته ولګي چې دوستي څنګه ولهم عذاب الیم دې لپاره دې عذاب درناک وبا انزلنا عليك الكتاب نبی دې لګلې پتا باندې کتاب مگر دې لپاره چې ظاهر کو دی تا هغه مسله چې دې اختلاف کړو باغې کې هدایت دې لار خي او رحمت دې لپاره دا قوم چې یقین کوي په الله بینځم با الله را ورئی د باران باران او تا دې کوي په دی باندې زبکا پس دو چوالین سمان زبکا مړو ها او دې چې مړی ماوی اوج کلک دنو چته یو یقینا په دې کې دلایل دي د اخو د پاره یس باون چې وګړي قران ته یقینا سایه د پاره پټنګرو کې لای برتون زه د اعتبار دی سوچ کو سکو مونږ تاسو باندې دا سن چې په خېټو د دې کې دي ممبئی نه فارسین ودم من دمن د وشیان او د ویني لبنن شود خالصن صاف سایغن مزور کی سکون کو تا یادامه پاسانا تیری کی لشار وین سکون کو تا خوشی خوشی پاسانا تیری یو تیر یا تجرب هغه وا میخه چسکری دی او به خړلې دی واخه یو طرف تبینی بل طرف تا غشایا روان ترین سپین شوده او گورا کارون دا اللہ حضر شیخ ہوئے فرس ویلشی لری و کلگو تا مراد ترین دل تا غشایی او دا میوو دا کجورو او دا انگورو نا نیسی دازی بیرو دا دینا سکران خوک شربت یا سکران دا خوشحالی شه سکر خوشحالی پرایدا چې مست روانې کا یا سکر سرکر سونه مزره او ریز او خیستا یقینا په دې کې درایل نه پاره دا خوب جبی او زړه کې واچول راستا مچای دا دان چې وایو ورته وره اوریسا مینل جیبالی د غرونو نه یا مین په مان د شي په غرونو کې ویوتن کورورا ومن الشجر او آخل دونو ومن ما یارشون او داغر چه پس سفرونو کی سفرون جوڑ کری یا جوڑ کا کور پوونو کی او پس سفرونو کی حاصل دبانی دا او گورا مچو تا او بیا اخرا دبی هر قسم بیوین او زا سبول ربی کا پلار در اخبر زلولن تابدارن یا زا زلولن چه اصانی دی تا تا دالاری هم طرف تا جزی اصانی دی زلولن دا مچه سر یا زلولن تابدار او زی دا خیٹو دا دینا شراب یعنی گبین چه مختلف دی رنگونه دا دی مختلفی دی رنگونه پدې کې شفاء ده د فار د خلکو یقینا پدې کې دلایل دي د قوم د فار چې سوچ کوي نبی عليه السلام د صحابي راغې رور مخېټه بېږي وې ورک کبین ورک بیا ورک بیا یا الله رښتیا ویلې نو استاد رور مخېټه دروغې بیا ورک خوش شفاء ده او جدید تحقیق چوبوری نولی شید نجور کرده الحمدللہ اللہ پیدا کری تاسی لبیا ممڑی تاسی کرده بعد اس تاسی ناغدی چو واپس کریشی کمزوری و بردن دا دید پارا چی نپوئی گی پس دا پواکا ولو نپسشی تب ای پواکی دے بیر سودی دا خبر پیوان انگشت آسا هردم اشارت میکنه تیری ام روز اس یا فردا جا انجاس یا انجا هغه د امثال څخه چې تقریر اشاره کوي چې استاد ازید بیا دازید بیا دازید نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې بیا او کار ته ضرور شي روایت کې شپېته کال ذکر کوي نو عذر ده ختم فقط عذر سمن عذر ختم ده بیا څنګه وجود نه یو دو نمبر تیر ګوشم نه یو حدیث مطلب ده غافل گھڑیا تجھے دیتا ہے منادا تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول کٹا دی ٹنگ ٹنگ کئی کنا وہ اوپر دیر سے ختم معصوم بیا بیا او چی دا سجی نسلے کو خوشحالی او چی بڑا دی کشل توی چی دا سجی جڑی او اس مازور غراب دی من دلی والی کوشی بلے پریو گا جا سڑے جی بڑا شی کفرلنه ای خودسه خوبو که کفرلنه نی بیا زڑا کتا ده چه تا بزور برستین که بزور کٹ که بزور گوٹ که برو دی غری تا جنه زان لجه تفوز او جنه پرلنه بازی ناغت مسیح یازوی غی که والی بیا سوڑی بانی سکه نوی علا دا خودا بانی سا فلاد شد دور که دانا فلگه بخول اینه که او بل بیا په کلاري نه دي نه مشبه کې چې جواب دلار چې به طالبان بولته نه خو په وړوالي کې کم شوې بیا د نار سوتنګ او الله وي ماته ګران دي سپینګري ماته ګران دي مطلب ته نه تنګي الله وي ماته ګران دي مخ چې ماته راوړې ماته حیا راځي چې زړه ته آزاد وي او سپینګري هم سپینګري وي حدیث کې راځي بادشاہ ګورا کوي غریب ګناه کوي سپینګری ګناه کوي الله یې زما غضب انتها کوي چې پیری په خبر کې دی اوسم دی په خپل ورانه کې غریب جوړې نمو مې یو دې مې چې دا دې په خبر جنډه لګېدلې بادشاہ ظالم ته لري ګناه کوي ته په جایز هم کولې شي پیسې ورته جایز شی وکړه الله په دې قدرت والا الله ورکړي باز استاسنه په بازو پرېځه نو صبر وکړه په خپل برخه باندې ته بیا حاصل وکینه او جګړه خلکو سره وکړه نو ندی هغه کسان چې ورغلې شوی واپس کون کړي د خپل علابا ملکت هغه شاته چې مالکان دي خیله سونه ده دوی چې شیدیو فی په دې رزق کې برابر سمانه مالک او غلام برابر دي نه الله او مخلوق برابر دي نه نه دا په مستای مثال دی په پریاوت د الله چې قران انکار کوي او الله پیدا کړی سایه د پاران ګرځولي پیدا کړی د جن ساسونه جوړې بیبیانی او ګرځولي سایه د پارا د بیبیارو سات بنین زامن وحفظتن او نوشي او درکړی تاسو د پاک شیدونو نه په باطل یقین کوي چه غیر الله دی یا کفر و شر دی او په نعمت د الله چې قران دې انکار کوي سوره روم کې وای بیا یې ګرځولې داراند پاران او بیا یې ګرځولې د دې په منځ کې محبت او رحم په یو بل باندې ځکه نبی علیہ السلام یې تزوج الودود الولود انی مکاسر بكم الامم هغه زنانه اله چه بینا کئی خپل خاون سرا بل شادر بود یار باشن نی وچی راوڑی زکا بانجر پتی بانی سوک سکن آنو فاول وزنی ولود فاول جب کسرت ادا چی ایش سمنا راوڑی ویده میرات با جوڑی دول زامنی چی سمنا راوڑی دانا ہو بودی راوڑی کن او کثرت له سر اعتبار نشته دې د دې ډېر رحمت الله اور آمد کوي دی به د الله نه سوښن دی واغدا دی ولر د رزق د براو د کتن د هیڅ شي او نه توان لري لا شین نه برکی او بیان الله د مخلوق ما امثال په مثال کې او تو ګور الله ورینه ایبان نه دی نیولی ها بادشاہ جنایبان دی سندگا سی اللہ ہم نیسی گنا شاہ صرف جی حجت اللہ والبالغ کی نبی موصول کی ذکر کرنے اللہ کو آدھے و تاثیر پوئے گئی بیانہ اللہ مثال دا غلام مملوک چې د چا په ملکی دی لا یقدر توان نلری لاس د ورکیږي توان نلری علاشین د هیڅ واغه سوک چې موږ ورکړل د تا د خپل طرف نریزر نه یک آزاد ده هر دین او د خرج کې د دې شپې سرن په پټ او بخکارا برابر دې شي دوان نه نه نه سمانا مخلوق او خالق برابر دې شي خالق هر ټیم کې لګي چې دوریا راغلي د عالم وجود ته کړي د خرج کې خرج کې ورکې ورکې خزانه کې دوه زره بر کمې نه دراوي چې ستنو تخته کې دوه لکه په اخر موسی د خضر کې شراجي مرغۍ کې نه سخت کده مفوق دریاب کې کیمرا دی الله په علم کې دوه نه تاسو بدل شي الله دوه علم دی الحمدلله مراسل سی بزر الله رب کې دې دزې رب بیانې الله مثال د دوه سړو چې یو د دینه چاړای توان نه لري د هیڅ علاشین په سشي باندې باندې شي وهو کل او دا بوج یا لا مولا فقل مالک بانی اینما یوجه کم طرف تا چلیگی دا غلام لا یادی بخیر راتلل نکی پا فائدہ تاوانی دیو تاوانی دیو تاوانی دیو تاوانی دیو لاشوی خٹکو کی پرلن او دادو بیو ناو کورس کر مکور کی چا غریب خزو چاو لمن دانی ورکڑی ودا بار ته وتی د مغر اغلې د دمنداني کوډلې چکړې زوی د بازار کې څښړې بیا واپس راغلې چې مور رالم دی وې زستا سونه خسته زوی موږ را یو پیاله چې پر د او کله د مال نه بچکړې هغه ته شي چللې اته وپتو بیا اغلې راغلې او زه په سو کوته کواله مو باندې اغان دی یو او دې چې کوم طرف تر آلېږي خپل شیخ ازې په تو کوته کواله درو وې سم نه راوي سمان مخلوق چې کم طرف ته ځي توان نشته طاقت یې بلاس کې نشته او خالق چې کم طرف ته اراده او کینه سور کوي دا خالق او دا مخلوق مثال ذکر کوي آیا برابر دی دا هغه چې خور کوي بل عدل په انصاف الله کریم او وی بلار نه دا برابر دی شي نه نه نه موحد او مشرک برابر دي شي نه نه نه نه دا مشله دي لپاره د وضاحت د وسري خاص الله لره پر د سوادو نو د زمکی دي معنی لا وبا امر ساتي او نه دا معاملې د قیامت مقرر غړي الا مگر کلم هل بصر مگر پشاند رخص د سرګي د شوره قیامت چې راځي نو دا شو بس زکه سوره الیاسین کې راځي نبا کور توافظ شی او نبا سوشیتو کی یو رخ کی برا شی او هو اقرب او یا دا بل ترقی دفا بلکه دا دینم نزدی دستر گراب نم نزدی یقینا اللہ حرش خدرت والا دے اللہ اوخ تاسو لرا دا خیٹو دا بیاد دستا سینا چنکوی دے پیس شی احسانات خیگن پتکی نکوی دے خلق بنا سوتا امتیاز شروع کرد و جعل لکم السمع والابصار او گرزوری بیتا سبرا و گروه سرگی و دونا چه خواب خواه شکر و قید اللہ آیا نبیری دی مارغان چه تابیری پا کنارا برا کی سما کنارا برا کی گورا برا رواد لکسور ملکی وی وزری غڑولی او غنڈی دارنگ تسبیح ہوئی دا اللہ لیکن تا سنو پیگی پا تسبیح دا گئی مخلوق دی دا اللہ یو بلتا نزدی شغر گر شروع کی پوش جو سجرگئی شروع کردی دا لعلکم تشکرون خواب خواب شکر باسو ندی تنکڑی دیو لر اللہ برا ندی تنکڑی دیو لر ایچا اللہ بید اللہ نا مگر اللہ تنکڑی دی یقنان پدی که دلائل دی دا پاردہ قوم چی یقین کوي په الله الله ګرځولی تاسو لره د کورونو تاسو نه سکنن زین د اوسېدو او ګرځولی تاسو لپاره د سرمنو د ډنګرونو کورونو تستخفون اسبق غنی تاسو په ورځ د سفر تاسو کې او په ورځ د اقامت تاسو کې اوسېدو تاسو کې پاسان سره یوړي خیمو ته وګورئ ومن اسوافهم او د وړی د دینه او باره او د پشم دا غینه بنی چورتوی او د وښتو دا غینه اساسن سامان د کور جوړوي او د فیدې تر وخت پوری قارینو ته وګورئ کنه دا که شی د خوشات الله تعالی ورګړي الله ګرځولې ساج د پاره هغه چې پیدا کړی دی سلالن سوري او ګرځولې ساج د پاره د ورونو ناکنانن سوري اکنان جالي ته وي د ورته معنا سوري پتی اسمه چې دی وګور او ګرځولې ساج د پاره جامي تخی کومل هر راځي ساتي تاسو د ګرمینن ګرمي جامي دی او جامی چې بچکی تاسی درا پوخ دا جنگ ساسی کی از غره دا مخی دوری سا باچه از بیو یو خورلنی بانی مثال تاریخ کی ذکر کئی یو خورلنی بانی میرا پیدا شو خورلنی پوروال غریبانانو آغی دا کوزی جوڑول خرسولی آغا جنی تفوسو کو لائق وان وی بادشاہ زوی تو وایا کته د بادشاہ زوی کسب در تیاری بادشاہی در ایسې دی بار نشته کک سب یې یاد نه کنه نشته ورته خو ایسر نشم یادولې خو ځانونه د کې شی هغه ودا یو سور زی دا یاد دا شی یاد کړ چې په دغه خو زی کې بده خط لګل شی او بل د خط دا یو فن دی کای راځي بادشاہ زوی شتبار ته وځو ته جندلونه چې خپل وچت کو اچھا زه ته ورسې پیسې راوړم کنه وې د مرګ تنظیم کو هغه ماولې وې مرګ څه فائدہ لاشي وزیر راوړې عزت الله جوړو ما بادشاہان یالي بادشاہ زوی ته یو څه لانی زی ته یو څه خلک یې دګاک دی علي زو خدای وکړ کوم باغ کې خط لیکلو کدا شې د ګیر کړه مطلانی جی کیه او وجنی می ودا طریقہ صحیح ده خو دې شال ته ور رسیدنو او له خو خوشاله وي دونه پیسې ګټي او بیا د مال څنګه نه خو ځای له ټولې داند ته بادشاہ زوی راغی ته وایي وسره چې بالکل ما وو مو مانله ایبا مالک رحم الله زکه وی چې عالم کسر نه یاد کړی دین نشي بیانول دیو په دین ګټي بیا په دین ولګی نه د دیو جنا اکابر دیوبند رحم الله غی با تبابت خودلو نور کسبونه به خودل جن سازی دارنګي پرکه الله نعمت خپل پتا شي خا وخا گردن کیره الله ته تاوی شه د الله بجن با کشر واړې د یقینن ستا په ذمہ باندې رسول دی سرګند وعلینا الحساب قران د ذکر ویلی به مستکان اپ ما د دې حسابو پیجنی دیو نیابت دا اللہ و بیائی ناشتا اوگڑی او دیر دا دوی نا دی کافیر ناشتا اوگڑی دیون کی رو نا ناشتا اوگڑی سمان نسبت کئی بیا مخلوق تا دفلاری پا دغا بڑیش او باو رضوانی چو پورتا بکو مند دا حری و امت تولی نا گوا او بیا با اجازتو نکرشا کسان تا جو کفر اکڑے خبری بم نشی کو ایر اجازت دا خبرو من بیاونا کرشی اونا با دیو تا ولا هم یستا تبون اونا با دیونا طلب دا توبی اکرشی یو مانا دوی با مانا اونا با قبول کرشی دا دوینا عوزر بلا مانا اونا با اجازت تر کرشی دیو تر خبرو او کل چوینی تا آکسان چی ظلم اکڑے کل چوینی آکسان چی ظلم کرے عذاب دارا اسبق بنشی ددوینا او نبریو تا محلت ورکڑیشی و ایدار اللذین اشرکو شرکاهم کلچ ہوینیا کسان چی شرکی کڑی اخپل شرکاهی صدار پل مددگاران پلنوی با اے اللہ داغ شرکان دی زمن چی منگار آمدد کول بیستان نوافظ بکی دا شرکان دیو تا وینا سور سبا کی مرزی چی منگ نووی رتا چی بخپل دروین یقیناً تاسی خواب خاطر او جنی کلوی چه منستاج ده بلنی نا خبرو او کی بگری اللہ تا پدا و رزبانی غاڑا دا چه بتابیشی جورک بشی ده دین آغا چه دیو جوڑا والپا اللہ اللہ آغا ذات دین چې تمام مخلوقات باغ د تابع بیا به دو سو دشمن ټول غړګي هغه سان چې کوفر وکړو او باندې کړو خلک د الله د کتاب نه یا پخپل بند شو بندای یا پخپل بند شو متعدی او لازمی زیاد به کومنی دیو دا پار عذاب دا پاس دا عذاب پا سبب دا همیشه فساد کولو دا دی بدل ناجورو دا هم مخی بیلی یا قسم عذاب الا باشا اللہ او پرز دا قیامت نباسو پرتا با کدھاری و ٹولی نگوا پا دی بانی دا دی دا جنس نا اور آب اولو منتا تالا گوا پا دی کسارو بانی سورہ نساء کی من ہو جے ذکر کرو ایبری مسعود امات ہوئے جت سورہ نساء ہوئے زکر پیغمبر سے گواشی نبی علیہ السلام مجھڑا امت تباش ونزلنا علی کر کتاب اور آوم علی گو پتابانی کتاب تیبیانا خوضاحت کون کے لئے کل شین داریو خبری دا دین دانا چی کار روائے کون زکر پیغمبر پخپل ہوئی ما تا دا غیب علم نشتر هدایت و رحمت زیر دپاره د گردن نهادو مسلمین چوی تابیدار گردن دی اللہ تا خلقو کتابون لیکلی دی ابن مسکوی تیشا غورش او دی خلقو کتابون لیکلی دی خوخون دی نده کرده با اخلاقو بانی تحجیب الاخلاق قرآن شپک و سود لیکل کردی دی دا اخلاقو دوام دین فکراغی اگر یو دری اوامر دری نوائی اللہ ویدہ کئی امر کی بلد لید انصاف بس ور احسان قولو لین ناسی حسن خبرو کی در توحید دخی گری ور کئی پلوانو تحق تو دری خبری پیرانو پیر رحم اللہ ذکو شدع جامع آیاتو نی او مرکی عن الفاشا ناکار کارن والمنکر منکور نده چی دین کی نوی ناکار والباغی او ده زیادی نن بیداتو نن تنارو هر چال اخفل ورکا حق لکه شیخ الاسلام ابن القیم قصیده کی وی لله حق لا یکون لغیره ولی ابدی حق غما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا فندر کئی تاستا اللہ خامخا فندو آلی او کروا آلی و او کو بیادل کروا آلی و کئی پاکابو دا اللہ لوز حکم دا اللہ کلچی لوز کوئی تاسی او مماتوئی خپل لوزونا پس دا مضبوط تیانا او یقینن گرزولی تاسی اللہ لرپ خپل زان بانی علیکم پا خپل زان بانی کثیرن زمدار زموار اللہ نے اللہ کوه دے پاجو کوئی داسی او مکی گئی پشان داغ خزی نا قزد چیوران ولا بئی غز لحاظ پن سے خپل من بعدی فسد قوتن خودلونن یعنی مضبوطی آن انکاسن ٹوٹی سپن سے یعنی دار بکا که زنانوه سار نبارمه و تار بی پازدو سرخو بانده سکول رو چه ما خام باشو لیوانه بناو بی اکا ما شمان کور جور که بیو للتی ور که ببلی بارده اللہ نو تاسیم داسیمه کهی چه عمل که وی عمل دی بشیر که ما خام بیا ورانی سار که ما خام بیا شیر که عمل دی ورانی ما خام که سار لبیا شیر که عمل دی ورانی تتخذونا او نسیتا سی ایبانکم قصبو لخبل دخلن دپار دفساد درشتی بینکم پخبل منسکی ان تکونا ددیو جنا چنشی ان نافیه کی چنشی امتون یو ڈالا یو ټولې د مشرکین یا دا اربع زیات من امتین زمونږ نه یې مؤمنان دا شونه کې قسمونه دا شونه یقینا ازمه کې پتا دی باندې الله پرې سره او بیان الله تاسو ته ولي يبينن لكم او بیان وکي الله تاسو په ورځ قیامت هغه چې تاسو پاکي تختلفون اختلاف کون کی که خوخ شید اللہ که رضاو شید اللہ بزور ایمان تو گرزولی گوی تاسیل را امتن واحدن پیو دین بانی لیکن گمراکی اللہ اغا چالا را چی فخش او ہدایت کی توفیق بلکی اغا چالا را چی رضایو شی زل نسبت کول اللہ تا پیتیبار دا محصر خالق نی خام خواد تا پوز بکری تاسیل اغا چی تاسی کوئی همیشا آمانی سے قسمون اخبر دا پار دا دو کی بینکون پا مستن چو خوایږي قدمون پس تاسو پس د مضبوطیانه کلکوالینه او څه کوي تاسو بد په سبب د منه کولو تاسو خلق له د الله د دین نه د الله د کتاب یا په خپل شته د پرازاد لوی مالی په حکم د الله ایواز معمولی احد لوز یا کنا بده ویا کنا ستای درگاه کې ناشي چې وی دار او دار او دار بند بدل کوم به شي یقینا هغه چې د الله سره دی بهتر دي تاسو درک کوئږي هغه چې تاسو سره دی یان فدو ختم وشي یعنی ختميږي هغه چې الله سره دی باب فائدار دي همیشه وي خامخا بدلب ورکوم یعنی سزا ورکوم بدلب ورکوم هغه کسان چې جکلک دي پدې اجر د دوی خ داغنه چې دیو کوي یا په خ داغنه چې دیو کوي خیرسته داغنه چې دیو کوي یا بلس یا بوسا آسو چوکی عمل نیک نرمیو کما دا پشرد دی چیی دا مومین دا رشد عقیده درست دی نور با کمانگدتا جوان خیستان پاک اعلا یران سنگ جوان تکلیف دی دنیا کې شری غریب بلاندا خسته ژوند ته پات ژوند جواب ده چې دنیا ژوند دا خو طیبه ده نه دنیا خو طیبه ده نه ژوند دې بنان اخرت به څه شي دنیا کې به مطمئنې لګوي خو بادشاہ صحابه وفات کیږي اوس دواره په کعبه حرام ابن مریحه مریحه نه زبانه ولګي اوس دواره په کعبه کله چې دا ژوند پاک د دې بزرګ کې راشي تسلی ده زه نظرې مور شي د دنیا څه به کوم شي خاوه خا بدله وای کو دی وسه ور به کم دی ته اجر ده دی خدا غره چې کوي یو کله چې لورې د قران پنا وړ په الله د شیطان رته دی شوی نه لوی دولت ته چې پاده نه سي دی یقینا دا شیطان نشته دل را زور پاکستان چې دی ماندار خپل رب باندې ځان سپاري یقینا زور د شریګي پاکستان چې اوري دتا یا دوستی کوي د سره هغه چې دی په د سره شرک ورکی در په حکم باندې هر څه بدلای راځي او کله چې راوړ مونږ یو آیات په زید بل آیات الله کبواره پاره چې را لېږي نو وی دی یقینا تا د ځان نه جوړ کړم نسخه باندې جراس یو موجزه بل د ځان وای بلکې دیو نه پويږي ته د ځان نه جوړ کړي ان تاسو هم جوړ کړئ ټول راځم چې لکه سورې بنی اسرائیل کې وي لا یاتون نشی راوړي ولو کان بعضهم لباز ظاهرا یا یو سورۃ یال یو ټکی هم نشی راوړي وای راوړې د قران دران روح القدس جبرئیل امین دراستار بالحق د پار حق یا بالحق فرشتیا صدا بار غری دی بار چې مضبوط شي هغه کسان چې ایماندار دي او لار خودون کې دي سیر دې بار د مسلمان مسلمین تابعدار یقینا مون کوئی به چې دی وبوي وای وای سب وای هر سب وای کله به جادوګر دي نو کولای انما یعلمو یقینا خودل دې پیغمبر ته قران بشر یو بندا لوهارو اغور ته خودلې غلام او بلعام رومي عیسائی غلام دو چبا داغه سړی یو له دونا چې دی میلان کوي لري هغه ته میلان کوي دی هغه ته یوما نسبت کوي د دې قران غیتم عجمیون جبد آغا عجمی دا عجمی کو وحازا دا قرآن دا لسان عربی مبین قرآن دے جبا دا قرآن دا جبا عربی سرگند واضح دا سنگ لکو چوئی نستورا و بحیرا راہب دا شامل دا میلان کئی دیو آغتا نسبت کئی دیو در یہ قرآن آغتا چه پیغمبر تا آغا غلام خودلی وینگا لکا اوس چه خلق کوئی پلاری دا آغا کندوری سڑی نیلا پیاد کردیس او دا قرآن جبت عربی سرگند واضح نو دا غلط نسطورا واقعا دا بحیرا راہب تاریخ کلیر پیشکی آغا صحیح ندی یقینا آغا کسان چه یقین نکی پیاسونو دا اللہ لا یادی ملا توفیق بونه کی دیو تا اللہ لہدائیت وی با دیو پرازاب درناک یقیناً جوڑی دروغ آگا کسان جنمانی آیاتو رد اللہ آگا کسان دی دروغ جن آگا چاہ جی کفرو کو پس دا ایمان را لد درن دفع علیہم غضبن نقدب ایو بسد اللہ وی با دل آزاب درناک تختی تغریب و تاخیر بیو او گوئی اللہ مگر آگا سوک چی پاگا با غضب نہیں او کریا چیرے مجبور اکڑے شون او زرد ادھا مطمئن من بل ایمان مطمئن او ایمان سوڑ او ایمان لیکن آغا کس شرعا چپرانی دی بل کفری پا کفر بانی صدرن سینخ پلا تو پادا بھئی غزب دا اللہ و دل کفر دونا ناکار چیرے که مجبوری کی دیو ایلو نو غزب دا بانیش دی و کس ردی پی خوشالکو دی ویلو دو تبایی دا او دید پارا بی عذاب لوی ماوین نبحانی رکلے دے محند چو سور دا قائد دولوائی دے نفس حیات چوسی رحمت بنید مدنی رحم اللہ ذکر کئی حالات اکراہ کے دا خلیل احمد سارن پوری ندسخت دا رشتے دے لکہ دا دور کو حکومت آغا دور کیا گرفتار شوئے اور اس تو بس جوڑا اکڑا نو گھٹ بلانا بس جوڑا اکڑا دی حتی اور اس والے جوز مدرسہ کی تعلیق تا داخلہ مغیر دا دین نورتی بجی شرک بانی دستخطو کنو داخلہ بانتا دلکن عقیدہ دا منگو تو آئیو عقیدہ تو تحاوی و حنفی لکلی ہے باقی بانی منگو دستخط والا کن چاگا عقیدہ دا عقیدہ تو الواسطی بانی والا کن ملال قاری ہوئی ابن تیمیہ و ابن الخیم رحمہ اللہ دا دی امت اولیاء دی غٹ نو داغی کتاب عقیدۃ الواسطیہ باندې موږ نواله کړو انصافی ده صحیح په شان درې وافیدو شرطه سره وګوري ال تجارت جوړ کې پلانې عالم بردار کتابو لیکه نسبتو کا مشرطه پلانې بدای عقیدت عقیده مسلم عند الکلی عقیده د قران نارسته شي دغه په قران کې دغه عقیده شته دی وګوري انګه وګنګه دا د دیو جن شریو غره کړو ژوند دنیا پاخره الله توفیق نور کې قوم کافر ته یعنی کافران ته دا کسان دي چې بهر لګولې دی الله په زونو د دې وګونو په سرګو د دې باندې معنی ما کړې او نسبت الله ته د بهر په اعتبار د مؤثر لکه اور کې الله اثر اچوري خلاصې منډینو دا د نقصان دي کسر د دې ځان دې نسبت او دا غری غافل یقیناً دیو و پاکرت کی تاوانیان بیا او گو رفستا آگسان چیجرتو کی پس داغی نفوتی نو چی دیو تا تکلیف ور کرشوی یو پی دینا کرشوی دو پوتی نو پشر کیا چولی شوی پزورا تکلیف کیا چولی شوی عذاب کیا چولی شوی علن نار یفتنو فتنس عذاب او بیا جادو جیادو کی اوکلک شیبدین نورستارو سددی تکلیف نہ خامخا بخون کے مہربان دین او یاد کا اور شراب شی یوم تا کلا چراشی اور زم یوم تا جی کل نفسن او پرد قیامت را بشی هر یوتن هر نفس جگڑا وکئی خپل ځان نا ما خوشد ندی ورا باور کړی شي هر یو نفس دا هغه چې د کړی وی کار پټ ویو کړ په دې بزیاته یو نکړی شي با جرم نه رو کېلو بنا شي بیان الله مثال دیو کلی چې چوو آمنتن پا اتمنان مطمئنتن خبق لارون فامن راتب دا تریزت پراخا دا هر طرفنا نکو فریوکو پا حکم دا اللہ نعمتون دا اللہ پا حکم دا اللہ نوسا گولا اللہ دیوتا جامع دولگی او دا یری پا سبب دا ہمیشہ کولو دا دی مکی والا تو گورا فامن نو تمام دنیا کی کردی دا او چې دا الله خلاف یو کړو نو عذابونه به مسلط شو قات ورار یقینا راغلی دی تا رسولان د دینانو دروځه نه کړی ول نو دی ول دی ول عذاب او دی مشرکان د شرک راځي پرې هغه چې دا کته صلی حلال پاک او شکر وکړي د نعمتو د الله کچری ایت از خاصی الله له عبادت کوون کی مانو کې حساب یقیناً حرام کری دی اللہ پتا سبانی مردار اوینا وخر رقیم دیر آغا شے آغا کلیمہ مقی مادا یا تن رڑولی و تفسیر میں کریں چی آوازو چر شوی پید اللہ نبیی پاگی سران بابا پنو آغا سوک چی مجبور شون غیر باغی نونا فرمانی کون کے ولا دن نسیاتی کون کے چی پمڑا یکری اثر بخری اللہ دے یقیناً اللہ دے وخن کے بہربانا مو آئے آغا چ بیان ای جب استاسی په دروغ دادی حلال او دادی حرام چې جوړوي په الله باندې دروغ نه نه دا موي الله حلال کړي حلال وګړي الله چې حرام کړي هغه حرام وګړي یقینا هغه کسان چې جوړوي په الله دروغ چری بم کامیاب نشي فائدہ دا څنګه لګا ژوند دنیا وی بدی د فرازا درناک هغه کسان چې يهوديان حرام کړي ویني من کړي حرام نه بد کړي ویني بری باندې هغه چې مونږ بیان کړل دی پتا باندې انام نساء کې وګوره مائده کې وګوره په وا او زیاتې نو کړې مونږ په دې باندې لیکلو دي ان په څوم په خپل ځان باندې اسلیمون زیاتې کوون کی بیا وګوره رب ستا هغه کسان له چې امر کوي بد په جهارتین پنا کوي بیا توبه واسي پس دینا واسلو عمل درست کوي محافظ د قران او د سنت اتای به منظم به قبل الله زړه یقینا رب ستا پس دینه دې مهربانا یقینا ابراهیم هو امتن امت دیرو مانو بندازی یوتن تابدار و خاص اللہ لگ ولارو پا توحید ماتا ان کے او دا شرک دو منزل امامخ کی بانا کرو یا هو یوتن امتی ورطبی کار اکڑی دا پورا امت لویا مقابلن دا بادشاہ دا قوم یول اس امتحانات منزل کرکلو کلمات سورة بقرة کی جو ازمائش کو ابراہیم علیہ السلام علیہ شکر حکم کے اولی انو بی دریا بسول دا اللہ ورکڑے او دلرا لاری سبکڑے و پترم دلاری نیغی یا کلکڑے و پترم دلاری نیغی ورکڑے او دتا پتوریا کی حسر خم انزل خوشاری خا عبل اوی و پاکرت کی خواب خواد نیکانونا بیا او گورا حسنا نبوت میں ورکڑے و خیستا منزل میں خیستا درجہ بیا واہی میں اکرت آتا چتابی شد دا تاریخی دا ابراہیم حریفا چکلہ کولارو پتوید باتا ان کے او دا شرک او دو دا مشرکینونا یقینا گردو رشوی دا تازیم سب خالی وزید پا کسارو بادی چی اختلاف کروی پا دیکی سور عراف کی ترشی رو دری ڈلیو یو بے اولی واز کوئی اگا ورطا تایید کی بیولی عرب ستا خوابقا پیسر ابو کی ترمند دی پورز دو قیامت پا غسکی چی دیو دی پا کی اختلاف کو ان کی مسئلہ دتا ہوگی او دو الہ سبیل ربی کبیل حکبہ او بلا خلق لار درخ پلتا یہ کتاب درخ پلتا دین درخ پلتا بیل حکبہ تا پا قلمن دی امام راضی ہوئی پا علم او پا عمل او پا بیان فصدا بما تو عمر اگا مضمون دی پا دانشمن دی او پا فن خیستا او جگڑا او کدی سرا بل لطیف آغا طریقی ایچ آغا بہتر وی یعنی توحید بانی جگڑا کوا اسی جگڑی مکوا پا توحید جگڑا کوا ولی حتا تو امینو اگا وقت پوری بدا جنگی لکا سور ممتعین سلورم آیات تائید اگا وقت پوری بجنگی حتا تو امینو چی تردی تاسی سیی بان ران اوڑی یقینا رب ستا ہوا دا خپوا دے پاوچا چی خطا شی دو لاری دا اللہ نا دا دین دا اللہ نا کتاب دا اللہ نا اللہ خپوا دے باغا چا چې لارو مومي لار مندون کی و ان اخرتم یومنا کچری سزا در پیش وتا سیتا لیکای ما نو سزا ور او کچری عذاب در پیش وتا سن عذاب ور کئ دا باندې پوره ده اصل مسله دا لفظ بوقرر ذکر شو سنت استخدام دې معنی بدلی وس و ان عاقبتم او کوار راغستاسو پدې کافرو فاخبو پدې مشرکان باندې نو سزا ورکړې دي او تام به مثله پشان داوي سزا او کېبتم چې سزا درکړې شوی و تاسو ته به پاغي کدیو تاسو ته آزاد درکې سزا درکې تاسو دا معنی کدیو زیاتیو کې تاسو به زیاته کړو زیاته هو ناروا دي ولا تاسو او کشر ایک لک شوی پا دین نو دا بیتر زفار دک لکی دون کون واس بیر اک لک شا ندر ایک لکی درستا مگر پا اللہ یعنی طرف دا اللہ مغم جن کئے گا پا دیو بانی امک کئے گا تا فی ضائقین پتنگ سیا کیا گا چی دیو فریبو رکی چلو نکی یقینا اللہ دے سرد آگا کسان نا چی زانی بچ کو دا شرک نا او آگا کسان چیوی مواحدین اللہ دا مواحدین سردی صورت ممتاز و دنور صورتون اونا با بیان داغا مختلف لیابتون اونا او اغا امسلا ضرب اللہ و مثلا قریتا یا دارا لعب کمو خجوان باورتوال کن یول حدون الیه آجمین و حاد لسان عربی با دیسر ممتازو دارن لانکاسا سر ولا تکونو کاللتین قضت غزل آمین بعد قوتین انکاس کروتین دارن لاشپا گسول بانی ممتازو دا نور سلطنونا دارن لا تستخفونها فدیسر ممتازو دا نور سلطنونا حقا امسیلہ دا غلابانو اب کمو معمکتی ذکر کر اپا لفظ سکرا او دا مچه او خربو کل النحلی پری مضمون سر شفا سر دارن لسورت ممتاز و دا دور سورتونو دا دا وشاین و منس کی گن منس کی دبین منس کی دا تشوده در کم او تا لبیان شکری که دارن دا هر شی سوری جو کم دا گرزی را گرزی پدی سر ممتاز و امواتن غیر و احیا پدی سر ممتاز و اللہ اکبر